بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق الله العظيم وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول تفقهوا قبل أن تسودوا وقال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا. حضرات علماء کرام، مہمانان عظام، عزیز طلباء کرام، میں پہلے ایک بات تمہیداً عرض کرتا ہوں. اصول الشاسی میں آپ نے پڑھا ہے عام خص عنہ الباز، بعض مرتبہ ایک عام مجمع ہوتا ہے لیکن خاص علت کے پائے جانے کی وجہ سے ان عام کے اندر میں سے بعض لوگوں کو خاص کر لیا جاتا ہے. تو آپ بھی یہ سمجھیے کہ میرا جو خطاب ہے وہ ابنائے قدیم اور اس سال کی ابنائے جدید سے ہیں. باقی اس سے پہلے یہاں کے مقیمین، جتنے ہمارے اکابرین ہیں، جتنے ہماری اساتذہ کرام ہیں، وہ تمام کے تمام میرے خطاب سے مستثنا ہیں. چاہے وہ حضرت مولانا سلیمان ملا صاحب ہوں، مولانا برہان صاحب ہوں، قاری صالح صاحب ہوں، مولانا درویش صاحب ہوں، یہ حضرات مستثنا ہیں. تو اوپر کے حضرات کو قیاس کیا جا سکتا ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب نے جو باتیں بیان فرمائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب کا کلام ایک متن تھا. میں چاہتا ہوں کہ اسی متن کی تھوڑی سی تشریح کر لوں. حضرت مفتی صاحب نے اپنے خطاب کے اندر میں یہ فرمایا کہ بھائی، جو ابناء قدیم ہے یا جو ابناء جدید ہیں، وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ اگر رسمی طور پر وہ فارغ ہو چکے ہیں تو رسمی طور پر فارغ ہو جانے کے بعد علم کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب اس کے بعد علم کا کوئی سلسلہ باقی نہیں رہا. حضرت مفتی صاحب کے کلام کی شرح کرنے کے لیے میں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ آپ کے سامنے پیش کیا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تفقہوا قبل ان تسودوا، گویا دوسرے الفاظ میں اس کا ترجمہ یہ کیا جا سکتا ہے تفقہوا قبل ان تخرجوا، یعنی فارغ ہونے سے پہلے پہلے بھی علم حاصل کرو. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ساتھ میں پیون لگایا، لیکن ان کے پیون جو ہوتے ہیں وہ سر بی سر میچنگ ہوتی ہے، میاں فل میاں اس کے اندر میں میچنگ پایا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر یہ فرمایا کہ بھائی فارغ ہونے سے پہلے پہلے علم حاصل کرو، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وبعد ان تسودوا ای بعد ان تخرجوا، یعنی فارغ ہو جانے کے بعد بھی علم حاصل کیا کرو. اور قرآن مجید کے اندر میں سب سے پہلی جو وحی آئی، تو یہ سب سے پہلی وحی کے اندر میں اقرا کا لفظ دو مرتبہ آیا ہے. یہاں سے بعد مفسرین نے ایک نقطہ پیدا کیا کہ یہ پہلی وحی کے اندر میں اقرا کا لفظ دو مرتبہ کیوں استعمال کیا گیا، تو بعد مفسرین نے اپنے اپنے اعتبار سے فرمایا کہ پہلے اقرا کا تعلق ہے فارغ ہونے سے پہلے اور دوسرے اقرا کا تعلق ہے فارغ ہونے کے بعد. آپ کو فارغ ہونے سے پہلے بھی پڑھنا ہے اور آپ کو فارغ ہونے کے بعد بھی آپ کو پڑھنا ہے. یہ علم کا سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ فارغ ہو گئے تو ختم ہو گئے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اسی کے ضمن میں چند باتیں عرض کروں گا. وقت کی بھی تحدید کر دی گئی ہے اور اس کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے. آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ بھائی علم کے حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی تحدید نہیں ہے کہ 10 سال کے بچے ہی کو علم حاصل کرنا ہے، یا ایک 15 سال کے بچے ہی کو علم حاصل کرنا ہے، یا ایک 30 سال کے بچے ہی کو نوجوان کو علم حاصل کرنا ہے. نہیں، علم کا سلسلہ ایسا ہے. عبداللہ ابن مبارک فرمایا کرتے تھے اطلب العلم من المہد الى اللہد، اور یہی عبداللہ ابن مبارک کے حالات کے اندر میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک سے بعض مرتبہ ان کے ساتھیوں نے کہا الا تمل عن کثرت الجلوس بالبیت، اے عبداللہ ابن مبارک، یہ گھنٹے گھنٹے آپ گھر کے اندر میں بیٹھے رہتے ہیں، کبھی رات رات آپ گھر کے اندر میں سے نہیں نکلتے ہیں، تو بار بار گھنٹے گھنٹے گھر میں بیٹھنے کی وجہ سے کہ آپ بور نہیں ہو جاتے ہیں؟ جیسے ہمارے طلبہ کہتے ہیں ناؤ وی گیٹ ٹائرڈ، ناؤ وی گیٹ ٹائرڈ، ناؤ وی ون جسٹ گو ٹو مال، ابھی ہم کو آئے کہ نہیں کیا ہے مال جانا ہے، ابھی ہم کو سگنل ٹیرس آئے کہ نہیں کیا ہے جانا ہے. ابھی انہوں نے 2 گھنٹہ نہیں پڑھا اور تھک گئے، 1 گھنٹہ نہیں پڑھا وہ تھک گئے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا الا تمل عن کثرت الجلوس بالبیت، یہ بار بار گھر کے اندر میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے اور گھنٹے گھنٹے گھر میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے آپ کے اوپر میں اکتاہٹ تاری نہیں ہوتی ہے، آپ تھک نہیں جاتے ہیں؟ اور اکیلا آدمی تو تھک ہی جاتا ہے، اکیلا آدمی اگر ہو تو پاگل ہو جاتا ہے. آپ گھر کے اندر میں اکیلے ہوتے ہیں، آپ تھکتے نہیں ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا انتم فی وادن وانا فی وادن، ایک تمہاری سوچ ہے اور ایک میری سوچ ہے، تم کیا سوچ رہے ہو، میں کیا سوچ رہا ہوں، تم میرے بارے میں یہ سوچ رہے ہو کہ میں اکیلا ہوتا ہوں، واللہ لا اکون منفردن فی بیتی، خدا پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اپنے گھر کے اندر میں اکیلا نہیں ہوتا ہوں، میں اپنے گھر کے اندر میں اکیلا نہیں ہوتا ہوں، میں اپنے گھر کے اندر میں تنہا نہیں ہوتا ہوں، اکون مع صحابہ اکون مع التابعین، میں صحابہ کرام کے ساتھ رہتا ہوں، میں تابعین کے ساتھ رہتا ہوں. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کیسے آپ صحابہ کے ساتھ رہتے ہیں؟ ارے جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو میرے سامنے حیات الصحابہ ہوتی ہے، جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو میرے سامنے صور من حیات الصحابہ ہے، جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو میرے سامنے صور من حیات التابعین ہوتی ہیں، میں تو کتابوں کے اندر میں غرق ہو جاتا ہوں. اور فرمایا کہ مجھے مکان میں اکیلے پن میں اور تنہا پن میں وہ مزہ آتا ہے جیسے مچھلی کو پانی کے اندر میں تیرتے ہوئے مزہ آتا ہے. میں اپنے گھر میں ایسا رہتا ہوں جیسا کہ مچھلی جو ہے وہ پانی کے اندر میں رہا کرتی ہیں. علماء نے لکھا ہے ابو بکر عبداللہ بن احمد المروزی توفیا 417 کے اندر میں ان کا انتقال ہے. ابو بکر عبداللہ بن احمد المروزی، ان کے حالات کے اندر میں لکھا ہے کان صدیقہ قفالا، ان کے ایک دوست تھے وہ تالا بنانے کا کام کیا کرتے تھے، بہتر سے بہتر اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا وہ تالا بناتے تھے. بازار کے اندر میں لوگوں نے ایک مرتبہ ان سے یہ کہا کہ ہمیں ایک ایسے تالے کی ضرورت ہے احون وزنا، کہ جس کا اخو و وزنا، کہ جس کا وزن جو ہے ذرا ہلکا ہو. بہت ہیوی تالا اگر ہوتا ہے تو لگانا مشکل ہو جاتا ہے، کوئی ہلکا سا تالا ہمارے لیے بناؤ. ابو بکر عبداللہ بن احمد المروزی کہتے ہیں کہ میرے وہ ساتھی نے ایک تالا بنایا اور ایسا عمدہ قسم کا تالا بنایا، اعلیٰ قسم کا تالا بنایا کہ سارے کے سارے شہر کے اندر میں اس کی شہرت ہو گئی، سارے کے سارے ملک کے اندر میں ان کی شہرت ہو گئی. اور جتنے بھی لوگ تالا بنانے کا آرڈر دینے والے تھے، وہ تالا کا آرڈر دینے والوں کی ان کے مکان کے سامنے کیوں لگ گئی؟ تو بھائی وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون لمثل هذا فلیعمل العاملون سابقوا الى الخیرات. ابو بکر عبداللہ بن احمد المروزی کہتے ہیں کہ اگر میرا ساتھی تالا بناتا ہے تو میں کیوں نہیں بنا سکتا ہوں؟ اب اس نے جو تالا بنایا، اگر اس نے سمین بنایا ہے تو میں اسمن بناؤں گا، اور اس نے اگر فاضل بنایا ہے تو میں افضل بناؤں گا، اس نے اگر حسن بنایا ہے تو میں احسن بناؤں گا، اس نے اگر خفیف بنایا ہے تو میں اخف آئے کہ نہیں کیا بناؤں گا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے تالا بنایا. پانی پینے کی اجازت بھائی. کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک تالا بنایا اور تالا بنانے کے بعد اس کو مارکیٹ کے اندر میں رکھا. لیکن بھائی یہ تو تقدیر کی آئے کہ نہیں کیا بات ہے. اللہ کا کہنا ایسا ہوا کہ پہلے جس آدمی نے ان کے ساتھی نے تالا بنایا سارے ملک میں سارے شہر میں سارے ٹاؤن میں سارے گاؤں میں سارے علاقے میں ان کی شہرت ہو گئی. انہوں نے جو تالا بنایا کوئی بھی آدمی اس کا خریدار نہیں, کوئی بھی آدمی اس کو لینے والا نہیں. تو وہ اپنے دوسرے ساتھی کے پاس شکایت کرنے کے لیے گئے اور اپنے ساتھی کے پاس جانے کے بعد یہ کہا صنعت قفلن وما ذکرنی احدن, میں نے بھی تالا بنایا 12 گھنٹے ہو گئے, ایک آدمی کا بھی فون نہیں آیا, نہ کسی کا میسج آیا اور نہ کسی نے موبائل پر کانٹیکٹ کیا, نہ کسی نے ہاؤس نمبر پر کانٹیکٹ کیا. 12 گھنٹے گزر گئے, میرے تالے کا کیا ہوا؟ وما ذکرنی احدن. تو ان کے ساتھی نے ایک عجیب و غریب جملہ کہا. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ازدل خیزد بردل ریزد, جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پر اثر کر جاتی ہے. کلمتن طیبتن اثرها کبیرتن فی صنع الرجال, بعض مرتبہ ایک کلمہ ہوتا ہے جو آدمی کی زندگی کے اندر میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شعبی کے پاس سے میرا گزر ہوا, وکان جالسن فی فنائی بیتہی, اور وہ اپنے مکان کے اندر میں بیٹھے ہوئے تھے. امام شعبی نے مجھے بلایا اور بلانے کے بعد کہا ابو حنیفہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا, جواب کے اندر میں فرمایا کہ میں بازار کی طرف جا رہا ہوں. امام شعبی نے کہا کہ علی اختلاف و الی السوق, یہ تمہارا جو بار بار بازار جانا ہو رہا ہے, کاش کہ اس کے بجائے تمہارا جانا علماء کی طرف ہو جاتا. ایک جملہ کہا کہ علی اختلاف و الی السوق, ذرا جہت بدلنے کی ضرورت ہے. اختلاف الی السوق کے بجائے علی اختلاف الی العلماء اگر ہو جائے بہت ہو جائے گا. امام صاحب فرماتے کہ ایک جملہ کہا جس نے زندگی کے اندر میں انقلاب پیدا کر دیا. کلمتن طیبتن اثرها کبیرتن فی صنع الرجال. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد مکہ مکرمہ میں شعرا کی ایک مجلس کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا اور قبیلے حزیلیین کے بڑے بڑے شعرا وہاں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے اپنے اشعار سنائے تو اشعار سنانے کے بعد قبیلے حزیل کے ایک آدمی نے کہا, اے امام شافعی, یہ اشعار کے اندر میں کب تک تم رہو گے؟ الا تحفظ الحدیث والفقہ, الا تحفظ الحدیث والفقہ, یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذہانت عطا فرمائی ہے, کاش کہ تمہاری یہ ذہانت حدیث کے یاد کرنے میں استعمال ہوتی اور فقہ کی یاد کرنے کے اندر میں استعمال ہوتی. امام شافعی فرماتے ہیں کہ بس وہ ایک اخیری رات تھی کہ میں نے شعرا کی مجلس کے اندر میں شرکت کی. وہ اللہ کا بندہ نہیں تھا, میں نے اپنے لیے سمجھا کہ یہ غیب سے کوئی فرشتہ آیا ہے جس نے میری ہدایت کا سامان لے کر کے آیا ہے. اس کا ایک جملہ اس نے میری زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا. سار امام کبیرن, اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت کا ان کو امام بنا دیا. یہ ابو بکر عبداللہ بن احمد المروزی کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے ساتھی کے سامنے یہ کہا کہ ما ذکرنی احدن بعد صنع القفل, یہ تالا بنانے کے بعد مجھے کوئی یاد نہیں کر رہا ہے, تو ساتھی نے کہا کہ بھائی بھول جاؤ, انما الذکر بالعلم لا بالاقفال, انما الذکر بالعلم لا بالاقفال. اگر دنیا کے اندر میں سمعت طیبت, اگر پاکیزہ شہرت چاہتے ہو, اگر ناموری چاہتے ہو, اگر رفعت مکانی چاہتے ہو, اگر بلند مکانی چاہتے ہو, تو تالا بنانے سے آدمی بڑا نہیں بنتا ہے, علم کے حاصل کرنے کے بعد آدمی بڑا بنتا ہے. اور ان کے حالات نکال لکھتے ہیں, وکان عمره حینما 40 سنۃً, اور اس وقت ان کی عمر 40 سال کی تھی. تو بھائی چھوٹے بچے کو تو پڑھایا جائے گا, برے ٹوٹے کو کون پڑھائے گا؟ اگر ٹوٹا بھی بوڑھا ہو جاتا ہے تو نہیں سیکھ سکتا ہے. لیکن انہوں نے کہا, جب ان کے ساتھی نے کہا, انما الذکر بالعلم, کہ دنیا کے اندر میں نام اگر پیدا کرنا ہے, کمال اگر پیدا کرنا ہے، اگر اپنے آپ کو مشہور کرنا ہے تو تالا بنانے کی وجہ سے نہیں ہوگا، علم کی وجہ سے ہوگا. یہ ابو بکر عبداللہ بن احمد مروزی کہتے ہیں کہ اس وقت میری عمر 40 سال کی تھی، میں نے ارادہ کر لیا کہ مجھے پڑھنا ہے، میں نے نیت کر لی کہ مجھے پڑھنا ہے. میرے بھائیو، اصل مسئلہ ہے کہ ہم نے نیت ہی نہیں کی ہے. ہمارے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ نقل کرتے تھے کہ اس امت کے اندر میں بے نیتی، اس امت کے اندر میں بد نیتی نہیں ہے، اس امت کے اندر میں بے نیتی ہے. کوئی کام کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، کوئی کام کرنے کی نیت ہی نہیں ہے. اگر آپ ارادہ کر لیں کہ مجھے پڑھنا ہے، مجھے عالم بننا ہے، تو پھر ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ کی نیت کے بعد، آپ کے ارادے کے بعد، آپ کے عزم کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ اسباب پیدا نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ماحول مہیا نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسا خوشگوار ماحول مقدم نہ فرمائے کہ جس کے اندر میں آپ علم کو حاصل نہ کر سکیں. ابو بکر عبداللہ بن احمد مروزی کہتے ہیں کہ مرو کے اندر میں ایک شیخ رہتے تھے، میں نے ان کے پاس جا کر کے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے پڑھنا ہے، آپ مجھے پڑھائیے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ انہوں نے سب سے پہلا جو سبق مجھے پڑھایا، کیونکہ میں 40 سال کا بوڑھا آدمی تھا، تو سب سے پہلا جو سبق انہوں نے مجھے پڑھایا وہ امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. وہ امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے انہوں نے مجھے سبق شروع کرایا. اور فرماتے ہیں کہ امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا جو مقدمہ ہے، اس مقدمے کے اندر میں یہ عبارت لکھی ہے امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ نے، ھذا کتاب اختصرته، ھذا کتاب اختصرته، ھذا کتاب اختصرته. فرماتے ہیں کہ شیخ نے مجھے یہ عبارت پڑھائی اور اس کے بعد کہا کہ آج تمہارا اتنا ہی سبق ہے، صبح کے اندر میں اتنی عبارت مجھے زبانی آپ کو سنانا ہے، ھذا کتاب اختصرته. ابو بکر عبداللہ بن احمد المروزی کہتے ہیں، رجعت الى مکانی، میں اپنی جگہ کے اوپر میں آ گیا. یہ عشاء کی نماز کے بعد کا وقت تھا اور عشاء کے بعد میں نے یہ عبارت پڑھنا شروع کیا، ھذا کتاب اختصرته، ھذا کتاب اختصرته، ھذا کتاب اختصرته. وہ فرماتے ہیں کہ ادھر صبح صادق کا وقت ہو گیا، وغلب علیہ النوم، یہ عبارت رتے رتے میرے اوپر میں نیند کا غلبہ ہو گیا، نیند غالب ہو گئی. بعد میں جب اذان ہوئی، اذان ہونے کے بعد مجھے کسی ساتھی نے اٹھایا، مجھے اٹھنے کی تو خوشی تھی لیکن افسوس اس بات کا تھا کہ رات کی عبارت بھول چکا تھا. کیونکہ 40 سال کی عمر کے اندر میں علم حاصل کرنا، تو فرماتے ہیں کہ رات کی وہ عبارت جو ہے وہ میں بھول چکا تھا. جب وہ عبارت میں بھول گیا تو میرے دل میں عائشہ اقول للشیخ، ابھی جب میں صبح کے اندر میں سبق سنانے کے لیے جاؤں گا تو میں اپنے استاد کو کیا سبق سناؤں گا، اس لیے کہ عبادت تو میں بھول چکا ہوں. کہتے ہیں کہ میں اپنے جگہ سے نکلا اور میرے قریب کے اندر میں ایک عورت کا مکان تھا، وہاں سے میں گزرنے لگا. جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو وہ گھر کے اندر میں رہنے والی عورت نے مجھے پکار کر کے یہ کہا، لقد اسحرتنا البارحۃ فی قولک ھذا کتاب اختصرته. وہ عورت نے یہ کہا کہ ارے مروزی، تم نے کیا کیا، تمہارے ساری رات یہ عبادت کے رتنے کی وجہ سے ہماری نیند خراب کر دی. وہ کہتے ہیں کہ جب اس عورت نے یہ کہا کہ لقد اسحرتنا فی قولک البارحۃ ھذا کتاب اختصرته، کہا تیری نیند جائے نہ جائے لیکن میری عبادت دوبارہ سامنے آ گئی. وہ کہتے ہیں کہ اس کی عبادت کا پڑھنا میرے لیے عید کا چاند ہو گیا، جیسے ابنا قدیم کا آنا آج ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عید کا چاند نہیں، طلع البدر نہیں، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طلعت البدور علینا، یہاں چاند طلوع ہو چکے ہیں. ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں لیکن آپ سمجھیے گا کہ آپ مہمان نہیں ہیں، یہ تصور نکال دیجئے گا، آپ اپنے گھر میں آئے ہیں. اور گھر میں آنے والا مہمان نہیں ہوتا، میزبان ہوا کرتا ہے. گھر میں آنے والے کا حیثیت، گھر میں آنے والے کا مقام میزبان کا ہوتا ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب انہوں نے یہ عبارت سنی تو اندر کتاب کے اندر میں لکھا ہے کہ وہ جھومنے لگے مسرت کی وجہ سے اور خوشی کی وجہ سے. یہ ایسا ہی ہے کہ بھائی اگر حضرت مفتی محمد علی صاحب اعلان کریں کہ 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں, 3 گھنٹے سے سوچ رہا ہے کہ مصنف کی ولادت کی تاریخ کیا ہے, ادھر مفتی صاحب نے کہا کہ 5 منٹ باقی رہ گئے مصنف کی ولادت کی تاریخ یاد آ گئی, اس طالب علموں کو اس وقت تک کتنی خوشی ہوتی ہے. میروتی فرماتے کہ مجھے ایسی خوشی ہوئی کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں. فرماتے کہ صبح میں پھر میں آیا اور اپنے استاد کو پورا واقعہ سنایا اور اپنا سبق سنایا, تو استاد نے ایک جملہ کہا, لا یسدنک ھذا عن الاشتغال فی العلم, یہ جو واقعہ پیش آیا عبادت کے بھول جانے کا, یہ عبادت کے بھول جانے کا واقعہ کہیں تمہیں علم سے غافل نہ کر دیں. یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے, کبھی آدمی بھول جاتا ہے, لیکن آپ کو غافل نہیں ہونا ہے. ابو بکر فرماتے کہ اس کے بعد پھر میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا, بعد میں ان کے لکھنے والوں نے ان کے حالات کے اندر میں لکھا, آش 40 عاما جاہلا وآش 40 عاما عالما, کہتے ہیں کہ پہلی زندگی کے 40 سال جو ہیں وہ جہالت کی حالت کے اندر میں گزارے اور بعد کے جو 40 سال ہیں وہ عالم ہونے کی حالت کے اندر میں گزارے ہیں. اگر وہ 40 سال کی عمر میں علم حاصل کر سکتے ہیں, آپ 20 سال کی عمر میں کیوں نہیں حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر وہ 40 سال کی عمر میں فقیہ بن سکتے ہیں, آپ 20 سال کی عمر کے اندر میں کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ انہی کا اور ایک واقعہ ہے, اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں. یہی ابو بکر عبداللہ بن احمد المروزی, جن کو تاریخ کی کتاب میں کہا جاتا ہے قفال صغیر, یعنی یہ بھی تالا بنانے والے لیکن ساتھی کے مقابلہ نہیں کر سکے, اس لیے ان کو صغیر کہا جاتا ہے. تو یہ ابو بکر عبداللہ بن احمد المروزی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ لکھتے ہیں, اور یہ میں اس لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آپ مکاتب کے اندر میں پڑھانے والے ہیں, بچوں کو پڑھانے والے ہیں, مکتب کے اندر میں تعلیم دینے والے ہیں, مختلف مدارس کے اندر میں تعلیم دینے والے ہیں. ابو بکر عبداللہ بن احمد مروزی نے لکھا ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے اندر میں کتنا تحمل تھا, امام شافعی رحمۃ اللہ کے اندر میں کتنا صبر تھا, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر میں برداشت کرنے کی کتنی طاقت تھی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں, ان کا نام ہے ربی بن انس المرادی, ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بیچارے ذہن کے اعتبار سے بہت کن ذہن تھے, بہت کمزور طالب علم تھے, بات ان کو جلدی سمجھ میں نہیں آتی تھی, آسانی کے ساتھ مسئلہ کو وہ سمجھ نہیں پاتے تھے. فرماتے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بلایا اور بلانے کے بعد ان کو ایک مسئلہ سمجھایا. جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ سمجھا کر کے فارغ ہو گئے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا, هل فهمت فهما تاما, کیا آپ نے پورے طور پر سمجھ لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ فہم تام کی بات کرتے ہیں, ما فہم تو صحیح ہے, آپ تو فہم تام کی بات کرتے ہیں, ما فہم تو صحیح ہے, مجھے تو کوئی بات بھی سمجھ کے اندر میں نہیں آئی ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرضر علیہ تلک المسالہ دوبارہ پوچھا, اب سمجھ میں آیا؟ کہا ابھی سمجھ میں نہیں آیا. ثم کررا, پھر اور ایک مرتبہ آپ کو پیش کیا, کہا ابھی نہیں سمجھ میں آیا. کہتے ہیں کررا علیہ الامام الشافعی تلک المسالہ 39 مرتا, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مسئلہ 39 ان کو سمجھایا. 39 سمجھانے کے بعد پھر پوچھا الان, تو جواب نے کہا الان کما کہنا, اب بھی وہی حال ہے جیسا کہ پہلے ہی حال تھا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تعبت و اتعبتنی, تم بھی تھک گئے میں بھی تھک گیا, نغیر مکاننا, تھوڑی دیر کے لیے تم بھی کرکٹ کھیل لو, میں بھی گھر میں جا کے آتا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے تم بھی ذرا سوکر کھیلنے کے لیے چلے جاؤ, ذرا مائنڈ فریش کر لو, تازہ ذہن آئے کہ نہیں کیا ہو جاؤ. اور تازہ ذہن ہونے کے بعد پھر اور ایک مرتبہ بلایا, اور بلانے کے بعد پھر کمرے میں بٹھایا, یہ 40ویں مرتبہ تھا. جب 40ویں مرتبہ سمجھایا تو یہ امام شافعی کا اخلاص تھا کہ 40ویں مرتبہ کے بعد انہوں نے حضرت ربی نے کہا الان فہمت حق الفہم, اب میں عبارت کو سمجھا. اب میرے بھائیوں, ہم لوگوں کا حال مکتب کے اندر میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ کمزور ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں گو اینڈ سٹ ان کارنر, پلیز ڈونٹ ویسٹ اور ٹائم, ہمارا ٹائم آئے گا نہیں کیا, ویسٹ مت کرو, ऐसे कमजोर बच्चों को हम साहित्य के अन्ने में बिठा देते हैं, इन पर हम कोई मेहनत नहीं करते हैं, हमारी इन पर कोई तवज्जो नहीं है। मेरे भाइयों, इन बच्चों के साथ ये अमानत नहीं, इन बच्चों के साथ हम ये खयानत का मामला करना है। हमें बहुत समझना चाहिए। काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब ने एक मरतबा फरमाया कि मकतब में पढ़ाने वाला हो, मदारिस के अन्दर में पढ़ाने वाला हो, एक मुअल्लिम के अन्दर में, एक पढ़ाने वाले मुदर्रिस के अन्दर में, एक पढ़ाने वाले उस्ताद के अन्दर में, जब तक के वो जज्बा नहीं होगा, जब तक के वो शौक नहीं होगा, जब तक के वो रग़बत नहीं होगी। एक माँ अपने रोते हुए बच्चे के बारे में ये फिक्र करती है कि मेरे सीने के अंदर में पाया जाने वाला दूध किसी तरीके से मेरे सीने से निकले, बच्चे के पेट में चला जाए और मेरे बच्चे का रोना बंद हो जाए। जैसे माँ ये कोशिश करती है कि मेरा दूध बच्चे के सीने में मुंतकिल हो जाए, जब तक कि ये रग़बत नहीं होगी, हम अपने इल्म से दूसरों को फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। और जाहिर बात है कि इल्म को तो वैसे भी दूध के साथ तशबीह दी गई है, तो जैसे एक माँ का जज्बा होता है कि मेरी छाती में पाए जाने वाला दूध वो बच्चे के पेट के अंदर में मुंतकिल हो जाए, इसी तरीके से हमारे अंदर में, हम कहीं भी पढ़ाने वाले हो, हमारे अंदर में ये शौक होना चाहिए कि हमारा ये इल्म जो है इन बच्चों के सीनों के अंदर में मुंतकिल कर दें। मेरे भाइयों, आपको वो बात याद रखना चाहिए, आज हमारी मुसीबत है कि हम पढ़ाते हैं लेकिन हम पढ़ते नहीं है। हम जो है मकतब के अंदर में 2 घंटे जाकर के पढ़ा देते हैं लेकिन बाद में हमारा पढ़ने का सिलसिला नहीं है। और तोहफतुल अलमई में मुफ्ती सईद साहब ने लिखा है कि आदमी पढ़ाने से नहीं बनता है, आदमी पढ़ने से बनता है। आदमी को बार बार पढ़ना पड़ेगा, दोनों के अंदर में बहुत बड़ा फर्क है। मुज़क्किरात तो साहिन में भी लिखा है और शर्क औसत की डायरी में भी लिखा है 1951 के अन्न में, हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमहुल्ला जब उन्होंने मिस्र का अपना पहला सफर किया है, और जब सफर का आखिरी दिन था और जामे अजहर के अन्न में शेख अजहर के साथ उनकी मुलाकात तय की गई थी, तो ये आखिरी वक्त था, उसके बाद वो हिंदुस्तान का सफर करने वाले थे, तो जामे अजहर के शेख ने हजरत मौलाना से ये कहा कि ये हमारी विजिट बुक है, आने वाले मेहमान उसके अन्न में अपनी राय लिखते हैं, आप भी हमारे यहाँ कोई बात लिख दीजिएगा ताकि यहाँ लोगों को बताया जाए। तो हजरत ने फरमाया कि और तो मैं कुछ नहीं कहता हूँ, एक जुमला तुम्हारी इस विजिट बुक के अंदर में लिख करके जाता हूँ। और उसके बाद हजरत ने वो जुमला जो लिखा है वो हमें गोशे दिल से सुनना है, और गोशे दिल से सुनने के बाद इसको लोहे दिल के ऊपर में नक्श करना है, इसको हमें लोहे दिल के ऊपर में नक्श करना है, अपने सीने के ऊपर में उसको लिख करके जाना है। हजरत मौलाना ने फरमाया अल कतिल उम्मतों अफलाज कबे देहा, आज उम्मत ने अपने जिगर के टुकड़ों को तुम्हारे सामने डाल दिया है, वान तुम मसूलून अमाम अल्लाह यौम अल कयामा, और इन बच्चों के बारे में कयामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा। मेरे भाइयों, मारिफुल कुरान को आप पढ़ो, वैलुल मुतफ़फ़ीन की तफसीर में हजरत मुफ्ती शबी साहब नवर अल्लाह मरकदा उन्होंने लिखा है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे अत-तदफीब भी कुल शैयन, हमने तदफीब का माना ये समझ रखा है कि भाई कस्टमर के पास से पैसे तो बराबर लेना लेकिन उसको सामान कम देना, हम तदफीब का माना ये समझ रहे हैं, लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अत-तदफीब भी कुल शैयन, तदफीब का ताल्लुक हर चीज के साथ पाया जाता है। अगर हम मकतब के अन्दर में तनख्वाह पूरी लेते हैं और अगर बच्चों को तालीम नहीं दे रहे हैं तो समझो कि हम बच्चों के साथ तदफीफ का मामला कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि तदफीफ के ऊपर में अल्लाह तबारक व ताला ने कितनी बड़ी वार्निंग दी है, अल्लाह तबारक व ताला ने कितनी बड़ी सजा सुनाई है। मेरे भाइयों, ये हमारे ही तलबा हैं, हमारे ही अपनी ही औलाद हैं। मुझे कई मरतबा, पहले तो मैं सफर नहीं करता था, और जब भी मैं सफर की बात करता था तो हमारे तलबा मजाक करते थे कि ज़करिया पाक नहीं जा सकते हैं, लंदन कैसे जाएंगे, लेकिन उनको नहीं मालूम कि करामातुल अवलिया हक्कुन। हाँ, तो वो कभी कभी मजाक किया करते थे कि ज़करिया पाक नहीं जा सकते हैं, तो भाई अभी लंदन भी जब गए या दूसरी जगह पर भी गए तो ये बात अक्सर कही गई कि मकतब के 2 घंटे के वक्त में भी ये पढ़ाने वाले मोबाइल के साथ और सेल फोन के साथ अपना वक्त जाया करते हैं। तो हमारे ज़करिया के जो तलबा थे वहां, उनको भी ये बात वहां बताई गई کہ یہ بہت بری بات ہے کہ ایک دو گھنٹے کا ہم کو پڑھانے کا وقت دیا جاتا ہے اور اس میں بھی ہم موبائل کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں، اس میں بھی ہم سیل فون کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ امت کے ساتھ خیانت ہے، امت کے بچوں کے ساتھ یہ خیانت ہے، امت کے بچوں کے ساتھ ہم یہ خیانت کا معاملہ کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے بارے میں ہمیں جواب دینا ہوگا۔ تو ایک بات تو میں نے یہ مکتب کی لائن سے آپ کو کہی اور تعلیم کی لائن سے کہی کہ بھائی تعلیم سے کبھی بھی اپنے آپ کو فارغ نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری بات آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کے اندر میں استغنا پیدا کیجئے گا، اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیجئے گا۔ حضرت سالم بن عبداللہ کا واقعہ سور من حیات التابعین کے اندر میں لکھا ہے کہ سالم بن عبداللہ کان جالسا فی المطاف، وہ مطاف کے اندر میں بیٹھے ہوئے تھے، سلیمان بن عبد الملک ان کے پاس آیا اور آنے کے بعد مطاف کے اندر میں سالم بن عبداللہ سے یہ کہا، حل لک حاجتن، تمہاری کوئی ضرورت ہو تو ہمارے سامنے میں پیش کرو۔ وہ سالم بن عبداللہ تھے، عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، حضرت عمر کے پوتے ہوتے ہیں، ان کو یہی جواب دینا چاہیے تھا جو جواب انہوں نے دیا ہے اور یہی جواب ان کی زبان سے نکلنا چاہیے تھا۔ انہوں نے سلیمان بن عبد الملک سے ایک جملہ کہا، آپ بھی اس کو آئے کہ نہیں یاد کر لیجئے گا۔ انہوں نے سلیمان بن عبد الملک سے کہا کہ آپ مجھ سے یہ پوچھنا ہے، حل لک حاجتن، تو حضرت سالم بن عبداللہ نے کہا، افی بیت اللہ الی غیر اللہ، عفی بیت اللہ الہ غیر اللہ، اللہ کے گھر کے اندر میں اور غیر اللہ کے سامنے آپ میرے سامنے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے اپنی حاجت کے بارے میں سوال کروں۔ میرے بھائی، عبداللہ بن مسعود کا مقولہ آپ نے پڑھا کہ اللہ کے نبی نے یہ آیت تلاوت کی، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب یہ نور دل کے اندر میں داخل ہو جاتا ہے تو شرح صدر ہو جاتا ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ شرح صدر کی علامت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا، تجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول۔ آج علم کی حلاوت ہمارے سینے کے اندر میں نہیں اتری ہے۔ سالم بن عبداللہ نے اپنا سارے کام کو ختم کر لیا، اس کے بعد مطاف سے باہر آ گئے۔ جب باہر آ گئے، سلیمان بن عبد الملک انتظار کے اندر میں تھا کہ یہ کب باہر نکلے۔ جب سلیمان بن عبد الملک باہر نکلے اور حضرت سالم بن عبداللہ باہر نکلے، سلیمان بن عبد الملک بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر آیا۔ باہر آنے کے بعد دیکھا کہ بھائی اب آیا کہ نہیں، حرم کا حصہ ختم ہو گیا ہے، اس کے حدود سے باہر آ گئے۔ تو پھر سلیمان بن عبد الملک نے پوچھا کہ الان الان، یعنی اب تو کوئی حرج نہیں ہے، اب تو ہم بیت اللہ میں نہیں ہے، خارج بیت اللہ میں ہے۔ تو سالم بن عبداللہ نے کہا، اچھا آپ میری کون سی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں؟ تو سلیمان بن عبد الملک نے کہا، میں آپ کی کیا ضرورت پوری کر سکتا ہوں، آپ کی دنیا کی کوئی ضرورت ہو تو ہی میں پوری کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ تو پھر سالم بن عبداللہ کا کلمت ذہبیت، ان کا دوسرا سنہرا کلمہ بھی سن لو۔ سالم بن عبداللہ نے کہا کہ تم دنیا کی بات کرتے ہو، امت دنیا ما سألت من یملکها فکیف اسأل من لا یملکها، کہا تم مجھ سے دنیا کی بات کہتے ہو، ارے دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، تو جو دنیا کا مالک نہیں ہے اس سے میں کہتے سوال کر سکتا ہوں۔ تو یہ استغنا کی ہمارے اندر میں ضرورت ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بھائی ہمیں اپنے اساتذہ سے، اپنے بڑوں سے ضبط کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میں رات کو کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں سلیمان بن عبد الملک 97 کے اندر میں جب وہ مدینہ منور آئے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یعنی یہ اس پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی کیسا اچھا زمانہ وہ تھا کہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا، ان النفوس یسدعو کما تسدع المعادن۔ سلیمان بن عبد الملک یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طریقے سے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ کیا مدینہ میں کوئی ایسے عالم ہے کہ جن کے پاس میں جاؤں اور جانے کے بعد اپنے دل کے زنگ کو الگ کروں؟ یہ میں آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر بات اس زمانے کے بادشاہ کا تصور کرو کہ بادشاہوں کو اپنے نفوس کے بارے میں اتنی فکر ہے، ہم علماء کو اپنے نفوس کے بارے میں کتنی فکر ہونی چاہیے، ہمیں اپنے دلوں کے بارے میں کتنی فکر ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ اپنے مقام کو پہچانو، اور جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام کے اوپر میں قناعت نہ کرو، اس کو اور آگے بڑھانے کی فکر کرو۔ ابھی وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، پھر اگر کبھی موقع ملے گا تو تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اور بھی کچھ باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن جتنا کہا گیا ما قل و کفا کسرا ما قل و کفا خیر مما کسرا و الحا، جتنی باتیں کہی گئی ہیں اللہ پاک مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.